İftar tabağı, pastırma, hurma, bal, kaymak, beyaz peynir, eski kaşar peynir, envanter peynir, kuru kayısı, siyah zeytin, yeşil zeytin, çeri domates, Çengelköy salatalık. Evet. Sonra çorba, Evet. krotonlu mercimek çorbası, sonra salata, hellim peynirli Akdeniz salatası, ara sıcakta ıspanaklı açma böreği, ana yemekte Osmanlı sarbası, kestaneli pilav eşliğinde, tatlılar, karışık Türk tatlısı, cevizli baklava, fıstıklı sarma, sütlü Nuriye, son olarak da Osmanlı şerbeti. Ne diyelim buna? Ne diyelim buna? Garip güraba, fakir fukara da doyuyor. 5 yıldızlı otellerde, 5 yıldızlı sofradakilerde. Ramazan ayında israf artıyor. İlahiyatçı yazar Hakkı Yılmaz, 5 yıldızlı otellerdeki iftar sofralarını eleştirdi. Bu tip toplu yemeklere peygamberin dilinde Arapçada buna velime denir. Bir gün peygamber diyor ki Allah'ın lanet ettiği velime zenginlerin çağrılıp fakirlerin dışlandığı velimedir diyor. Buraya toplanan adamın 5 yıldızlı otele götürülenlerin hepsi zengindir. Hiçbirine fakir yoktur. O toplantıların hepsi de peygamber diliyle benim gözümle değil Allah'ın lanetlediği toplantılardır. 5 yıldızlı iftar sofralarının yanı sıra lüks düşkünlüğü de Müslümanların ana sorunları arasında. Allah müsrifleri, israf edenleri, savurganları sevmez bir. İkincisi lüksün bir başka şeyi daha var. Kontrolsüz harcamaya gidenleri de Allah şeytanın kardeşleridir diye nitelenir. Üçüncüsü aşırı lüksün. Buna biz tekasür diyoruz. Çoğaltma yarışı, çok şatafatlı duruma geçmek. Bu da Kur'an'da şatafat, tekasür, kapitalizmin yansıması olarak. O da resmen Allah uyarır. Dünyayı cehenneme çevirirsiniz der. Dünyada cehennem yaşatır der. Üstelik bir de ahirette hesabını verirsiniz der. İlahiyatçı yazar Hakkı Yılmaz, Kur'an'ın Müslümanlara mütevazı yaşamayı emrettiğini belirtti. Kur'an'ın öğrettiği ilkeler çerçevesinde mütevazi bir hayatla, bakın kesinlikle lüksten kaçınarak bütün varlıklarını Allah'ın ilk emrettiği şeyler nedir? İşsizin iş kazanmasına, yetimlerin tekrimine, kaliteli kalifiye olması için ellerinden geleni yapmalılar.